Königsberg semalarında bir kutup yıldızı. Immanuel Kant. Yazan Ozan Çılgın. Seslendiren Erkan Bektaş. 18. yüzyıl Königsberg'indeyiz. O zamanlar Prusya Alman Devleti'nin Doğu Prusya eyaletinin başkenti olan bu şehir, 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği tarafından ilhak edildi ve 1946 yılında ismi Kaliningrad olarak değiştirildi. Baltık Denizi kıyısındaki bu soğuk ve puslu şehir, felsefe tarihinin en büyük yaratıcı zekalarından birisinin yurduydu. Rivayet edilir ki, bir adam her gün düzenli olarak nehir kıyısında akşam yürüyüşüne çıktığında, Königsberg sakinleri onun dakikliği ve disiplinini bildikleri için saatlerinin doğru zamanı gösterip göstermediğini bu yürüyüş sayesinde anlarlarmış. Düzenli yürüyüşlerini yalnızca Fransız devrimi haberleri sırasında aksatan, dost meclislerindeki yemekleri ve hoş sohbetleri, iyi vakit geçirmeyi seven ve hayatı boyunca evlenmemiş olan bu adam Immanuel Kant'tı. Immanuel Kant, 22 Nisan 1724'te Königsberg'de doğdu ve hayatı boyunca çok nadir olarak onun dışına çıktı. Kant'ın babası bir zanaatkardı. Geçimini atlar ve faytonlar için kayışlar yaparak kazanıyordu. Ailesi dindardı. Özellikle de 13 yaşındayken kaybettiği ve hayatı boyunca hep özlem, minnet ve sevgiyle anacağı annesi, onu tanrı sevgisi ve inancıyla büyütmeye çalıştı. Onu gezintilere çıkardığında doğanın güzelliklerini ona anlatır ve tanrının eseri olan bu güzelliklerin onda tanrısal sevgi, merhamet ve inanç uyandırmasına dönük konuşmalar yapardı. 13 yaşında öksüz kalan Kant'ın ailevi talihsizliği 22 yaşındayken tekrar karşısına çıktı ve babasını kaybetti. Babasının ölümünden 6 yıl önce üniversite eğitimine başlayan Kant, daha çok doğa bilimleriyle uğraştı. Özellikle matematik, fizik ve astronomi. Newton'un doğa felsefesinin matematiksel ilkeleriyle tanışması da bu döneme denk gelir. Çünkü Newton hayatı boyunca Kant'ın düşüncesini derin bir şekilde etkilemiştir. Kant 1747 yılında üniversite öğrenimini bitirdi. Babasının ölümünden sonra hayatını kazanmak zorunda kaldığı için evlerde özel dersler vererek geçimini sağladı. İlginçtir, özellikle askerlere tahkimat sanatı üstüne dersler de veriyordu. Tahkimat, bir mevziyi düşmana karşı savunmak için yapılan hendek, siper kazma ya da haberleşme ve bildirim etkinlikleridir. Geleneksel metafizik anlayışını derinden sarsan bir filozofun, insan aklını savunmak için adeta bir tahkimat felsefesi yapması, buradan bakınca pek de tesadüf gibi görünmüyor, değil mi? 1755 yılında üniversiteye geri döndü. Ancak kadrolu değildi. Derslere katılan öğrencilerinin verdikleri parayla geçimini sağlıyordu. Tam maaşlı bir profesör olması 50'li yaşlarını bulmuştu. Ve görece bir refaha bu dönemle birlikte eriştiği söylenebilir. Peki bu büyük filozof felsefe tarihinde ne gibi bir çığır açmıştı? Şimdi buna değinmeye çalışalım. Kant'ın felsefesini tanımlamak istediğimizde karşımıza temel olarak çıkan kavram kritik, yani eleştiri kavramıdır. Nitekim onun felsefesini oluşturan üç temel eser: saf aklın eleştirisi, pratik aklın eleştirisi ve yargı gücünün eleştirisi başlığını taşır. Ama biz Kant'ın 57 yaşındayken tamamlayıp bitirdiği saf aklın eleştirisini temel alarak onun bilgi, insan ve akıl konusundaki ortaya koyduğu temel görüşleri özetlemeye çalışalım. Saf aklın eleştirisinin ön sözünde çok ilginç bir başlangıç yapar ve şöyle söyler Kant: İnsan aklı özel bir tür kaderle karşı karşıyadır. Bu kader de şudur: İnsan aklına belli sorular musallat olur. Belli sorular ona bela olur. O, bu soruları sormadan edemez. Çünkü bu sorular onun doğasından çıkarlar. Ama işin diğer bir ilginç yanı, insan aklı bu sorulara yanıt verme kapasitesine, gücüne sahip değildir. Çünkü bu yanıtlar onun sahip olduğu gücü aşarlar. Peki neden aşarlar? Kant'ın temel problemi metafizikledir. Burada metafizikten kastımız paranormal aktiviteler, ruhlar, cinler ya da doğaüstü varlıklar değildir. Metafizik dediğimiz şey, bizzat akıl ilkeleriyle, kavramlarla ve mantıksal düşünce yapılarıyla oluşturulmuş sistemli felsefi gelenek anlamına gelmektedir. Ve Kant'ın kendisine hareket noktası olarak seçtiği yer burasıdır. Aklımız belli sorular soruyor ama bu sorular bizim yaşam dünyamızı ve deneyimimizi aşan bir boyuta varıyor. Bundan dolayı felsefe bu sorulara herhangi bir doğa biliminin matematik ya da fiziğin cevap verdiği gibi sağlam ve kesin cevaplar veremiyor. Bundan dolayı da metafizik gevezelikten, boş laftan ya da spekülasyondan öteye geçemiyor. Önemli olan budur. Yani felsefeyi gerçekten bizim yaşamımıza dair sağlam bilgiler sunabilen, bunu bize hissettiren ve yaşamımızda karşılığı olan bilgiler sunabilmeyi başarabilen bir alan olarak yaratmak. Bundan dolayı da Kant, metafiziği sonu gelmez bir savaş alanı olarak tanımlıyor. Peki, Kant'ın karşısına aldığı metafizik geleneğin iş gördüğü kavramlar neler? Örneğin ruhun ölümsüzlüğü, evrenin yaratılışı, sonsuzluk, Tanrı'nın var olup olmadığı, özgürlüğün imkanı. Metafizik bu konuları ele alıyor ve bu kavramların ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ama işin ilginci şu, bunlar bizim deneyimimizi aşan bir boyutu ifade ediyorlar. Yani biz, aklımızın bize sorduğu sonsuzluk nedir sorusunu bir türlü engelleyemiyoruz. Ama bunun yaşam dünyamızda tam olarak karşılığını göremiyoruz. İşte geleneksel metafizik bunları sanki bizim yaşam dünyamızda bir gerçekliği varmış gibi hatalı bir yaklaşımla ele alıyor. Ve tam da bundan dolayı çıkmaza sürükleniyor. Peki o zaman ne yapmak lazım? Yapılması gereken şu, bir sınır koymak. Yani insan aklının sınırlarını çizmek. Bilgimizin, bilgimizi oluşturan elemanların, kaynaklarının gücünün neye yetip yetmediğini, deneyimimizde bunların karşılığının ne olduğunu ve bu karşılığın hem deneyimimizdeki hem de aklımızdaki kökenlerini araştırmak. Böylece Kant felsefesi şu dört temel sorunun peşinden gider. Neyi bilebilirim? Ne yapmalıyım? Ne umabilirim? Ve insan nedir? Bundan dolayı Kant felsefesini anlayabilmek için temel bazı kavramları bilmek gerekiyor. Bunlardan birisi transandantal. Zira Kant felsefesini transandantal felsefe olarak tanımlar. Diğeri a priori kavramıdır. Bunların dışında uzay, zaman ve kategoriler gelmektedir. Tüm bunları sakin bir şekilde ele alacağız. Çünkü zor felsefeler karşısında sakin olmak gerekir. Ancak saf aklın eleştirisinin ikinci basımının ön sözünde yine önemli bir noktaya değinmek gerekir. Kant, felsefede gerçekleştirmiş olduğu bu yeni girişimi Kopernik'in yapmış olduğu işe benzetir. Çoğumuz biliriz ki Kopernik, dünya merkezli evren fikrini güneş merkezli evren fikriyle değiştirmiştir. Yani gök cisimlerinin hareketlerini hesaplarken dünyayı merkez olarak sabit tutup güneşin onun etrafında döndüğünü kabul etmek hesaplamalarda sorun yaratıyordu. Bundan dolayı Kopernik bu kabulü değiştirdi. Ve dünyayı değil, güneşi merkeze aldı ve dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyledi. Bu bilimsel olarak çok büyük bir ilerlemeydi. Ancak kültürel ve psikolojik olarak da çok büyük bir değişim yarattı. Çünkü dünya merkezli evren düşüncesinde insan kendisini evrenin merkezinde sayıyor ve kendini, dünyayı ve hayatı buna uygun bir önem ve kutsallıkla yaşıyordu. Ancak Kopernik'in getirdiği bu yeni düşünceyle insan, içinde bulunduğu dünyanın evrenin merkezi olmadığını ve bu koca evrende güneşin etrafında dönen basit bir gezegen olduğunu keşfetti. Bu da insan bilincinde büyük dönüşümler yarattı. Peki, Kant neden Kopernik'le bir ilgi kuruyor? Çünkü Kant da insanı felsefenin merkezine taşıdı. Kant, geleneksel metafiziğin şöyle düşündüğünü söylerdi. Bilgimiz kendisini şeylere, nesnelere, dünyaya uydurur. Oysa o tersini savunmak gerektiğini düşündü. Bu ne demek? Bu aslında şu demek. Nesneler, şeyler ve bu dünyada gördüğümüz olaylar bizim etrafımızda dönmezler. Tam tersine, biz onların etrafında döneriz ve biz bu harekete uyarak onları algılama ve anlamamızla bilgimizi oluştururuz. Şöyle de söyleyebiliriz. Bilinçle şeyler arasındaki ilişki yalnızca şeylerin bizim bilincimize etki etmesi olarak gerçekleşmez. Tam tersine, şeylere ve nesnelere etki eden bizim algı ve bilincimizdir. Yani biz, hissetme ve anlama gücümüzde var olan özellik ve koşullarla dünyayı ve şeyleri oluştururuz. Bu şeyler, insana kendi bağımsız varlıkları üzerinden bilgi nesnesi olarak belirmez. Aksine, nesne, insanın sahip olduğu yetilerin koşullarına adapte olarak bilgi nesnesi haline gelmektedir. Dış dünyanın bir resmini, imgesini, kopyasını ortaya çıkarmayız. Tam tersine, biz özneler olarak ve bu özne olma durumunun sahip olduğu özellik ve koşullarla dış dünyaya bizde bulunan belli güçleri yansıtırız. Ve dış dünyayı, deneyimi yansıttığımız bu güçlerle tasarlar, kurar ve anlarız. Şimdi, saf aklın eleştirisinin dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarak Kant'ın bize sunduğu düşünceleri anlamaya çalışalım. Daha önce de dediğimiz gibi, insan aklı yaramazlık yapmaya meraklı. Boyundan büyük işlere karışmak gibi bir eğilimi var. O vakit, onu yaramazlık yaptığı bu aşkın alandan, yani deneyimimizin ötesine geçen yerden geri çağırmak ve ona bilgiyle ilgili sınır burası. Bu sınırı aşman pek de işe yaramaz demek lazım. Çünkü aştığında bize varlık ve doğruluk hakkında dedikodu yapan bir şeye dönüşüyorsun. Bundan dolayı Kant, insan aklını eleştiriye tabi tutarak, adeta onu çözümleyip parçalarına ayırarak, bize insan bilgisinin yapı ve kaynağını göstermekte. Kant, söze tüm bilgimizin deneyimle başladığını söyleyerek girer. Bunda kuşku yoktur. Bilgimizi gerçekleşme ve oluşma bakımından deneyimin dışında nerede görebiliriz ki? Deneyimden malzemeleri alır, onu işler ve onu deneyimde tekrar görürüz. Ancak Kant bir artı parantez açar. Doğru, tüm bilgi deneyimle başlar. Ama bu tüm bilginin kaynağının deneyim olduğu anlamına da gelmez. Kant, insan aklını eleştiri yoluyla çözümler ancak insanı sadece bir akıl varlığı olarak görmez. Ne empirist filozoflar yani deneyici filozoflar gibi bilginin bize sırf deneyim yoluyla geldiğini kabul eder, ne de rasyonalist yani akılcı filozoflar gibi bilginin sadece akıl ve mantık ilkeleriyle oluştuğuna inanır. İnsan zihni John Locke'un ünlü cümlesindeki gibi bir tabula rasa yani boş bir levha değildir. Bilgi sadece duyu verilerini almaktan ibaret olamaz. Diğer yandan Kant, rasyonalist filozoflar gibi duyumsama ve algıya kuşkuyla bakmaz. Onlara göre algı ve duyu verileri her zaman bulanık, şüpheli ve sağlam olmayan verilerdir. Kant tam da bu iki görüşün arasında duran ince ve özgün bir çizgide yer alır. Ona göre insan bilgisi, duyumsama ya da hissetme yetimiz ve düşünme yetimizin ortak çalışması sonucu oluşur. Burada yetiden kasıt, insanın bir şeyi yapabilme yeteneğidir. Peki tüm bilgi deneyimle başlar. Ama kaynağı tamamen deneyim değildir, ne demek? Şu demek, insan deneyime kendisinden gelen bir şeyler de katar. Yani hissetme yetisi aracılığıyla verileri edinir, ama bu verileri deneyime, yani yaşam dünyamıza sadece kendisinden gelen özellikleri de katarak yeniden gerçekleştirir. İnsanın deneyime ilişkin yargıları ve düşünceleri vardır. Bu yargılar ve düşüncelerle yaşam dünyası ona anlamlı gelir. Ve bunlar keyfimize ve isteğimize göre oluşturduğumuz cümleler değildir. Bu cümlelerde yasalar, bağlantılar, ilişkilendirmeler vardır. Üstelik bazıları öyledir ki evrensel ve zorunlu olarak iş başındadırlar. Kant'ın gelecekte bilim olarak ortaya çıkabilecek her metafiziğe Prolegomena adlı bir eseri vardır. İlginçtir. Saf aklın eleştirisi zor ve anlaşılmaz bulunduğu için onun daha kolay anlaşılması amacıyla yazmıştır bu kitabı. Kant orada bu durumu basitçe şöyle anlatır. Güneş ışınları bir taşa vurursa o taş ısınır. Bu bir algı yargısıdır. Bunu her defasında algılar ve söyleriz. Ama bu bir zorunluluk içermez. Her defasında yaşadığımız algıyı alışılagelmiş bir şekilde bağlayıp dururuz. Ama insan buna kendisinden gelen bir şey daha ekler. Bu şey ise neden kavramıdır. İşte bu eklemeyi yaptığımızda yargı, güneş taşı ısıtır haline gelir. Böylece güneş ışığı kavramı ısı kavramıyla bağlanır ve nesnel, yani genel geçer bir hale bürünür. Güneşin taşı her defasında ısıttığını gördüğümüz için bu yargıyı kuruyoruz denebilir. Ama hayır diyecektir size Kant. Siz ifadeyi değiştirdiniz. Onu daha genel ve zorunlu bir cümle yoluyla yeniden anlamlandırdınız. Güneş ve taş arasında kendiliğinden duran bir genellik ve zorunluluk yok. Bu genelleştirme ve zorunlu kılma özelliği bizde. Tam da buradan Kant'ın analitik ve sentetik yargılar arasında yaptığı ayrıma ve onun bu ayrımla ilgili getirmiş olduğu yeniliğe sıçrayabiliriz. Analitik yargılar, yüklemin öznede daha baştan zaten içerildiği önermelerdir. Yani analitik bir yargıda birbirine bağlanan iki unsur aslında aynıdırlar. Şu önermeyi ele alalım. Bütün bekarlar evli olmayanlardır. Aslında burada hiçbir şey söylememiş olduk. Çünkü bekar kavramı evli olmamayı zaten baştan içermektedir. Kant, analitik yargılara açıklayıcı yargılar der. Bilgimizi genişletmez. Bize yeni bir bilgi sunmaz. Yalnızca yüklem ve özne arasındaki bağlantıyı özdeşlik yoluyla açığa çıkarır. Kant'ın verdiği örnek ise şudur. Tüm cisimler yer kaplar. Burada da yeni bir bilgi edinmedik. Çünkü cisim kavramını düşündüğümüzde onun yer kaplaması, yani üç boyutlu oluşunun getirdiği sonuç zaten hazır bulunmaktadır. Yani A, A'dır gibi bir şey söylemiş olduk aslında. Bundan dolayı analitik yargılar a priori yargılardır. A priori demek, dayanağını, kaynağını deneyimde bulmayan, ondan bağımsız olan demektir. Size bütün bekarlar evli olmayanlardır dediğimde, gidip bu gerçekten deneyimde böyle midir diye bir araştırma yapmazsınız. A priori yargı deneyimden bağımsız oluşunun dışında evrensel ve zorunlu olma özelliğine de sahiptir. Sentetik yargılarsa bize yeni bir bilgi sunan ve onu genişleten yargılardır. Özne ve yüklem arasında baştan hazır olan bir aynılık yoktur. Biz bir şeyi başka bir şeye ekler ve onu yargı olarak ifade ederiz. Sentetik yargılar felsefe dilinde a posteriori yargılar olarak geçer. Yani algı ve deneyimle elde edilen yargılardır. Bundan dolayı tüm sentetik yargılar deneyim yargılarıdır. Kant'ın bu tip yargıya verdiği örnek, tüm cisimler ağırdır önermesidir. Çünkü cisim kavramı ve ağırlık arasında yer kaplama gibi daha baştan hazır bulunan bir aynılık yoktur. Çünkü ağırlık, cismin yer kaplamasının dayanağı olan üç boyutlulukta içerilmez. Bugün hava sıcak, tamamen deneyimin bize özel ve tesadüfi olan yanıyla ilgili bir yargı. Sentetik. Birbirini içermeyen iki şeyi birbirine bağladık. Yarın kapalı olabilir. Okula gittiğimizde sınıfta 5 kişi vardı. Yargı düşüncemizde oluşur. Sınıfta 5 kişi var. Deneyimin tesadüfi ve özel yapısını yargıya taşımış olduk ve birbirleriyle mantıksal bir özdeşliğe sahip olmayan unsurları bir araya getirdik. Ama Kant bombayı işte tam da burada patlatır. Ona gelene dek tüm sentetik yargılar deneyim yargılarıydı. Ama Kant şunu iddia eder. Temelini deneyimde bulmayan, ondan bağımsız olan sentetik yargılar da vardır. Yani hem birbirine bağladığımız bir özne ve yüklem vardır, hem de bu bağlama deneyime dayanmamaktadır. Ve felsefe sağlam bir bilgi alanı olarak görülecekse, sentetik a priori yargıları ortaya koymalıdır. Kant, sentetik a priori bilgiyi gösterebilmek için matematik ve fizik biliminden yararlanır. Ona göre hem matematik hem de fizik bu tür yargılarla iş görmektedir. Tabii matematiksel önermelerde bir sıkıntı var. Çünkü o güne değin bu önermelerin analitik olduğu kabulü hakimdi. Kant örneğin çok basit olarak 7 artı 5 eşittir 12 önermesinin analitik olduğunun kabul edildiğini söyler. Yani 12 sonucunda 7 ve 5'in toplamı zaten baştan içerilmiştir. Kant ise tersini düşünür. 7 ve 5 toplamının 12 sonucuyla baştan hazır bir ilişkisi yoktur. Kant'a göre Bu işlemde gerçekleştirilen şey, 7 ve 5'in toplamı kavramıyla bir iç bağı olmayan başka bir kavramı ona bağlamaktan ibarettir. Yani 7 artı 5 toplamı kavramıyla 12 kavramı arasında cisimle yer kaplama arasındaki türden bir ilişki yoktur. Eğer öyle olsaydı, okullarda öğretmenler matematiği çocuklara öğretmek zahmetine girmezlerdi. 7 ve 5 toplamının 12'de içerildiği hazır olarak bilinirdi. Biz burada yeni bir şey yaratırız ve ilginç olan şey ise bunun deneyinden çıkmamasıdır. Geometriden bir örnek alalım. Doğru iki nokta arasındaki en kısa çizgidir. Bu temel geometri önermesi de Kant'a göre sentetik a priori'dir. Çünkü doğru kavramı en kısa kavramını içermez. Bu bir büyüklük kavramıdır. Doğru kavramıyla en kısa kavramı arasında bir aynılık, özdeşlik yoktur. O kavrama getirilmiş bir eklemedir. Üçgen, düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimidir. Dediğimde yeni bir şey söylemem. Yalnızca üçgen kavramının içinde zaten barınan özelliği ifade etmiş olurum ve bu analitiktir. Ancak üçgenin iç açıları toplamı iki dik açıya eşittir dediğimde, üçgen kavramında baştan hazır olarak içerilmeyen bir yüklemi ona eklemiş ve bilgimi genişletmiş olurum. Ve bunu üçgen üzerinde, üçgende olmayan eklemeler yaparak kanıtlarım. Bu sentetik bir önermedir. Üstelik a priori, yani deneyimden elde ettiğim bir bilgi değildir. Örneğin fizikte, maddenin niceliğinin korunumu yasasını ifade eden önerme. Çünkü madde kavramında onun kalıcılığını değil, yalnızca uzaydaki yer kaplamasını ve bulunuşunu düşünürüm. Öyleyse kavrama yeni bir şey eklemiş oluruz ve üstelik bunu deneyimden yardım almadan yaparız. Böylece Kant için felsefedeki esas mesele sentetik a priori yargıların mümkün olmalarıdır. Peki sentetik a priori yargıları üreten bizler, yani özneler olarak insanlar, bunu yapımızda bulunan hangi özelliklere dayanarak gerçekleştiriyoruz? İşte Kant'ın özne felsefesinin yaratıcısı olma ve insanı bir özne olarak felsefenin merkezine taşıması tam da bu noktada yatmaktadır. Ona göre bu bilgiler duyumsama yetimiz ve anlama yetimizin a priori, yani deneyimden bağımsız olan koşullarına dayanarak oluşmaktadır. Kant, insan bilgisinin iki kökü olduğunu söyler. Duyumsama, yani hissetme ve anlama, yani düşünme yetisi. Ancak hem hissetme yetimizde hem de anlama yetimizde deneyimden elde etmediğimiz ama deneyimimizi kurarken kendilerinden faydalandığımız zorunlu ön koşullar vardır. Bunlar uzay, zaman ve kategorilerdir. İnsan doğayı, dünyayı, olayları ve şeyleri bu zorunlu ön koşullar aracılığıyla hisseder ve kavrar ve bunlar üzerinden yansıttığı güçlerle bilgimizi, yani deneyimimizi inşa eder. Kant, hissetme yetimizin deneyimden bağımsız koşullarını transandantal estetik adlı bölümde, düşünme yetimizi ise transandantal mantık bölümünde inceler. Böylelikle transandantal kavramının ne olduğunu açıklamaya çalışabiliriz. En başta problemin aklın aşkın olana, yani transcendent olana yönelme eğilimi olduğunu söylemiştik. Transandantal felsefe, aklın deneyimin ötesine geçen, onu aşan bu eğilimini sonlandırmak ister. Bunu da deneyimimizin temelinde bulunan, deneyimimizi inşa ederken faydalandığımız deneyim öncesi özelliklerimizi inceleyerek yapar. Yani biz deneyim bilgisini kuruyoruz ama bunu sırf deneyim aracılığıyla değil, deneyimden ödünç almadığımız, kaynağını hissetme ve anlama kapasitelerimizde bulan yapımızla gerçekleştiriyoruz. İşte bunu inceleyen yönteme Kant transandantal demiştir. Biraz daha basitleştirirsek, transandantal kavramı şeylerin bilgisiyle ilgilenmez. Şeyleri bilirken ve onları anlamlandırırken kendi tarzımız nedir ve bu tarzın içinde yatan a priori özellikler nelerdir, bunlarla ilgilenir. Çünkü dünyaya bakarken dünya ile aramızda bağımsız bir ilişki yoktur. Ona belli kalıplar ve kavramlar aracılığıyla bakarız. Söylediğimiz gibi, transandantal estetik hissetme yetimizin analizini yapar. Buradaki estetik sözcüğünün güzellikle bir ilgisi olmadığını belirtelim. Kelime kökensel olarak eski Yunanca'da aistesis, yani duyumsama, algı, hissetme anlamına gelmektedir. Öznenin alıcılık özelliği vardır. Bu, hissetme yetisinin yapısıdır. Biz dünyadan verileri, duyumları, algıları alımlarız. Ancak bu alımlama basit bir şekilde onların doğrudan içimize girmesi şeklinde gerçekleşmez. Biz tüm bunları hissetme yetimize ait olan filtrelerden geçirerek alımlarız. Bu filtrelerde Kant'a göre uzay ve zamandır. Tamam, sorun yok. Her şey zaten uzayda ve zamandadır. Bu açık. Ama Kant, uzay ve zamanın bize deneyimden gelmediğini iddia eder. Bunlar, hissetme yetimizin sağladığı görülerin deneyimden bağımsız biçimleridir. Söylediğimiz gibi, alıcılığımız hissetme yetimizdir. Bu yeti sayesinde nesneler bize verilir ve o bize görüleri sağlar. Görü, bilgimizin nesneyle olan doğrudan ilk temasını kuran şeydir. Tek tek nesneleri, şeyleri bilgimize sağlayan aracılık kurumu görüdür. Ancak hissetme yetimizle aldığımız tüm bu malzeme saf görü biçimimiz olan uzay ve zamandan geçerek bize gelir. Şimdi bunu biraz açalım. Biz tüm şeyleri belli bir uzaysal ilişki ve sistem içinde algılarız. Ancak Kant'a göre biz bu algıyı dış şeylerden edinmeyiz. Şeyler bize yan yana, ard arda ya da alt alta durduklarını söylemezler. Solda olmayı ya da sağda olmayı öğretmezler. Biz hissetme yetimizde daha baştan var olan uzay görüsü sayesinde onları bu uzaysal tanımlar altında anlamlandırırız. Şeyler bize uzaysal ilişki içinde olduklarını anlatmazlar, tam tersine biz şeyleri bizde deneyimden bağımsız bir şekilde bulunan uzay biçimi altında bir düzen içinde algılarız. Bir uzayın olmadığını düşünemeyiz. O zorunlu olarak temelde yatar. Çünkü bize görünen şeyler bizdeki uzay biçimine uyum sağlayarak belirirler. Uzay şeylerin belirmesinden gelmez. Şeyler bizdeki bu koşula uyarak bize belirirler. Ve ayrıca o bir bütün olarak zihnimizde yer alır. Şu an içinde bulunduğumuz odayı uzayın bir parçası sayabiliriz. Ama bunu mümkün kılan şey uzayın bizdeki bir, aynı ve bütün tasarımıdır. Yani uzay parçalarına önceliği olan bir bütün olarak hissedilir. Geometri tam da deneyimden bağımsız olan uzay görüsüne dayanılarak yapılmaktadır. Zaman konusunda da Kant aynı iddiayı temellendirir. Zaman deneyimden çıkarılmış bir kavram değildir. Biz şeyleri bazen eş zamanlı, yani aynı zamanda ya da değişik zamanlarda, yani ardışık olarak algılarız. Bunun nedeni ise bu şeylerin bizim zaman filtremizden geçerek bize ulaşmasıyla ilgilidir. Şeyler bize zamanı öğretmez ya da göstermez. Biz şeyleri kendi zamansal yapımızdan geçirerek öğrenir ve görürüz. Onları adeta bizde temelde yatan bu zaman biçiminde asimile ederiz. Hareket kendi başına yalnızca harekettir. Ama biz hareketi hissetmemizin saf biçimi olan zaman yapısıyla algılar ve onu zamansal bir geçiş içinde anlamlandırırız. Ve bu dünyada bize beliren hiçbir şeyi zamandan soyutlayamayız. Çünkü onların bize belirmesini olanaklı kılan şey bizde bulunan zaman yapısıdır. Kant'ın burada temel olarak anlatmak istediği şey uzay ve zamanın nesnelere ya da şeylere bağlı ve onlardan bize gelen şeyler olmadığıdır. Tam tersine biz duyumsama yetisine sahibizdir ve bu yeti uzay ve zaman özelliklerini içinde barındırır. Bunlar bize şeylerden gelmediği için de deneyimden bağımsız, yani saf a priori biçimleridir. Tüm doğa bize bu biçimler altında belirir ve bu biçimlerin verdiği anlamla bize görünür. Şimdi kategorilere geçelim. Kant bunlara saf anlama yetisi kavramları da der. Yani bu kavramlar da deneyimden elde edilmezler. Kaynağı bizzat bizim düşünme yapımızın kendisindedir. Duyumsamamızın içerdiği biçimler aracılığıyla, yani uzay ve zaman aracılığıyla şeyleri alımladık. Ancak bilgi için bu yetmez. yalnızca hissetmeyle elde edilen şey kavram olmadan boştur. Bundan dolayı Kant, kavramsız görüler kör, görüsüz kavramlar boştur der. Yani düşünme etkinliğimize dahil olmayan bir duyumsama bize bir şey gördürtmez. Diğer yandan duyumsamada karşılığı olmayan bir kavram sadece zihnimizde duran soyut, boş bir varlıktır. Hissettiklerimizi bize ait olan zamansal ve uzaysal biçimler içinden geçerek aldıktan sonra kavramlarla birleştiririz. Çünkü bilgimizin diğer kökü düşünmemiz, yani anlama yetimizdir. Düşünmemiz etkindir. Kavramlar kurar, yargılar ve bağlantılar oluşturur. Kant tam da burada düşünme etkinliğimizin temel fonksiyonlarını inceler. Kategori sözcüğü de eski Yunanca kökenli bir sözcüktür ve yargıda bulunma, suçlama anlamına gelir. Ancak Kant, kategorilerle her türlü bilimde ve günlük hayatta olayları ve şeyleri düzenlememizi, anlamamızı ve bir bağlam içinde görmemizi sağlayan kavramları anlar. Uzay ve zaman, nasıl şeyleri alımlamamızın olanağının ön koşullarıysa, kategoriler de şeyleri düşünmemizin ve onları bütünsel ve yapısal bir şekilde kavramamızın zorunlu ön koşullarıdır. 12 tane kategori sayar Kant ve bunları 4 grup altında toplar. İlki nicelik kategorileridir. Bunlar birlik, çokluk ve tümlüktür. Dünyada ve doğada ne görürsek görelim onları birlik, çokluk ve tümlük olarak anlamlandırırız. Kant, tümlüğün birlik olarak görülen çokluk olduğunu söyler. İkincisi, nitelik kategorileridir. Bunlar gerçeklik, olumsuzlama ve sınırlamadır. Bir şeyi sınırlamak için onun gerçekliğini olumsuzlamayla birleştiririz. Çok klasik konuşalım. Hayvan canlı bir varlıktır ama düşünen bir varlık değildir. İşte bu olumsuzlama onu sınırlamamıza olanak verir. Üçüncü grup, İlişki kategorileridir. Bunlar töz, neden ve birlikteliktir. Şeyler yani tözler, neden etki aracılığıyla birbirlerini karşılıklı olarak etkilerler ve bir birliktelik oluştururlar. Dördüncü grup, kiplik yani tarz kategorileridir. Olanak, varoluş ve zorunluluk. Varoluş, olanağın kendisi yoluyla verilir ve zorunlu hale gelir. Yani bir şey olanaklıysa olur. Ve bu olma bir neden-sonuç ilişkisi olarak zorunludur. İşte Kant'ın anlama yetisi kavramları bunlardır. Bu kavramlar bizim deneyim ve yaşam dünyamızı şekillendiren, kuran temel kavramlardır. Ve deneyimden elde edilmezler. Tam tersine, deneyimimizi gerçekleştirme olanağını bize sunarlar. Kant'ın bize sunduğu temel düşünce, tabiri caizse kabaca budur. Dünya bize olduğu gibi görünmez. Tam tersine, biz dünyayı hissetme ve düşünme yapılarımızda bulunan özelliklerle kendimize tercüme ederiz. Ve bu tercüme yoluyla doğa, yaşam ve deneyim dünyasını kurarız. İnsan bilgisi de tam da bu birlik içinde doğar ve gerçekten bize bir şeyler öğreten bir bilgi olur. Bu tam anlamıyla özneler olduğumuzu, özneler olarak sahip olduğumuz yapı ve özelliklerin dünyayı biçimlendirme olanaklarını bize sağladığını anlatan modern bir felsefedir. Bugün hala algılarımız ve düşüncelerimizle kurduğumuz tasarımlarla dünyayı anlamaya ve şekillendirmeye çalışıyoruz. Kendimizi hisseden, duyumsayan ve düşünen bağımsız özneler olarak görüyoruz ve buna saygı duyulmasını istiyoruz. Zamanda ve mekandayız. Zamanı, mekanı ve düşüncelerimizi birleştiren öz gücümüzün özne oluşumuzdaki güç olduğunu ısrarla ortaya koymaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken bu büyük filozofa hala çok şey borçluyuz.